مراد چہار روم 132 ہجری تا 150 ہجری بمطابق 1623 عیسوی تا 1640 عیسوی۔ سلطان مراد چہار روم صرف 12 سال کی عمر میں 10 ستمبر 1623 عیسوی کو تخت نشین ہوا، لیکن اس نو عمری میں بھی اس نے جس قوت ارادی کا اظہار کیا اس سے وزراء کو اندازہ ہو گیا کہ انان حکومت ایک ایسے فرما روان کے ہاتھ میں آئی ہے جو سلطنت کی تمام بدنظمیوں کو اپنی ستوت و جبروت سے دور کر دے گا۔ ترک مورخ اولیاء کا بیان ہے کہ تخت نشینی کے بعد جب سلطان مراد خزانے میں داخل ہوا تو میرا باپ درویش محمد اس کے ساتھ تھا۔ خزانے میں طلائی اور نقرئی ظروف میں سے کچھ بھی باقی نہ تھا، صرف 20,000 پیاستر اور الماریوں میں چند مونگے اور چینی کے برتن رہ گئے تھے۔ بادشاہ نے سجدہ کیا اور پھر کہا کہ انشاءاللہ میں اس خزانے کو انہی لوگوں کی جائیداد سے پر کر دوں گا جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ مراد کی نو عمری کے باعث سلطنت کا انتظام ابتدا اس کی والدہ سلطانہ ماہ پیکر کے ہاتھ میں تھا، جو نہایت دانشمند اور مدبر خاتون تھی۔ سلطانہ والدہ کی قابلیت اس وقت سلطنت کے لیے بے حد اہم اور مفید ثابت ہوئی۔ خطرات اور تباہیوں کے بادل ہر طرف گھرے ہوئے تھے، سلطنت کے ہر حصے سے تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ سرحد پر ایرانی فوجیں فتح یاب تھیں، بازا پاشا اپنی بغاوت میں کامیاب ہو کر ایشیائی کوچک کا حاکم بنا ہوا تھا، لبنان کے لوگ اعلانیہ باغی ہو گئے تھے، مصر اور دوسرے صوبوں کے والی بھی اپنی فرما برداری میں متزلزل تھے، الجزائر، تونس اور طرابلس کی حکومتیں خود مختار ہو چکی تھیں اور با اختیار خود یورپ کی حکومتوں سے معاہدے کر رہی تھیں۔ روسی قزاقوں کے حملے اور ان کی تباہ کاریاں نہ صرف بحر اسود کے ساحل پر جاری تھیں بلکہ انہوں نے باسفورس میں داخل ہو کر قسطنطنیہ کے ملحق علاقے میں بھی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ خود پایا تخت میں خزانہ خالی تھا، سلاح خانہ کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا، ریایہ فاقہ کشی میں مبتلا تھی اور فوج کی سرکشی اور بہرا روی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات کے باوجود جبکہ بدامنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور خود مراد کی زندگی خطرے سے خالی نہ تھی، سلطانہ والدہ نے اپنی تدبر اور اعلیٰ قابلیت سے سلطنت کو نہ صرف سنبھالے رکھا بلکہ رفتہ رفتہ فوج اور وزراء پر کچھ قابو بھی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ مراد نے تخت نشینی کے 90 سال زمام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر وہ تمام خرابیاں جو سلطنت کو تباہ و برباد کر رہی تھیں نہایت سرعت کے ساتھ دور ہونے لگیں۔ مراد کی کم سنی کے زمانے میں عباس صفوی شاہ ایران کو اپنی سلطنت کے وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ بکیر آغا نے جو بغداد کا کوتوال تھا وہاں کے والی کو قتل کر کے شہر پر خود قبضہ کر لیا۔ دولت عالیہ نے اس کے مقابلے میں حافظ پاشا کو روانہ کیا اور اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بکیر آغا نے شاہ عباس کو دعوت دی اور لکھا کہ اگر آپ مجھے یہاں کا والی مقرر کر دیں تو میں شہر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاہ عباس نے یہ شرط منظور کر لی اور فوراً فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس درمیان میں بکیر آغا نے حافظ پاشا سے بھی یہی گفتگو کی اور حافظ پاشا نے بھی اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ اس معاہدے کے مطابق ترکی فوجیں بغداد میں داخل ہوئیں۔ اس کے بعد شاہ عباس نے بغداد پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 3 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ بکیر آغا نے پھر وہی پہلی شرط شاہ عباس کے سامنے پیش کی اور شاہ عباس کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ترکوں سے غداری کر کے ایرانی لشکر کو شہر کے اندر داخل کرا دیا۔ 1623 عیسوی میں شاہ عباس نے بغداد پر قبضہ کر لینے کے بعد بکیر آغا کو اس غداری کے سلے میں قتل کرا دیا۔ صدر اعظم کمانیکش علی پاشا کے مخالفوں نے بغداد کی شکست کی ذمہ داری اس کے سر عائد کی اور مراد کو مجبور کر کے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد چرکس محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مر گیا۔ 1624 عیسوی میں یہ عہدہ حافظ پاشا کو دیا گیا۔ اسی سال اس نے بغداد پر فوج کشی کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، جو بہت دنوں تک قائم رہا، لیکن محصورین کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور یعنیچری نے گھبرا کر محاصرہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً حافظ پاشا محاصرہ اٹھا کر دیار بکر چلا آیا۔ یہاں پہنچ کر یعنیچری نے پھر بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے حافظ پاشا معزول کر دیا گیا اور خلیل پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ خلیل پاشا نے عباسا پاشا کو مطیع بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہا اور اس کے مخالفوں نے دوسرے ہی سال اسے بھی معزول کرا دیا۔ اس کی جگہ خسرو پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ اس نے ارض روم پر فوج کشی کر کے اباضہ پاشا کو مطیع کیا اور 1628 عیسوی میں اسے بوسنیا کا والی مقرر کیا۔ اس درمیان میں قسطنطنیہ کی شورش برابر بڑھتی رہی۔ دارالسلطنت پر تمام تر سرکش یعنی چری اور سپاہی فوجوں کا قبضہ تھا۔ عہدیداروں کا تقرر اور معزولی انہیں کی مرضی پر تھی اور وزرائے سلطنت میں سے جو ذرا بھی ان کی مخالفت کرتا قتل کر دیا جاتا۔ ایران پر چڑھائی 1628 عیسوی میں شاہ عباس صفوی نے وفات پائی اور اس کا نو عمر لڑکا شاہ مرزا تخت نشین ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خسرو پاشا نے ایران پر فوج کشی کی اور 1630 عیسوی میں ہمدان میں داخل ہوا۔ ہمدان فتح کرنے کے بعد وہ بغداد کی طرف بڑھا۔ درمیان میں کئی بار ایرانیوں نے مقابلہ کیا لیکن خسرو پاشا نے ہر مرتبہ انہیں شکست دی۔ بغداد پہنچ کر اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا مگر تھوڑے دنوں کے بعد فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا اور اسے نومبر 1630 عیسوی میں محاصرہ اٹھا کر مجبوراً واپس آنا پڑا۔ محاصرہ اٹھا لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خسرو پاشا معزول کر دیا گیا اور حافظ پاشا دوبارہ صدر اعظم مقرر ہوا۔ یوں تو ینیچری اور سپاہی فوجوں کی خود سری بارہا بغاوت کی مناظر پیش کر چکی تھی لیکن فروری 1632 عیسوی میں انہوں نے جس سرکشی کا ثبوت دیا وہ مراد کے لیے جس نے اسی سال انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا تھا ایک نہایت تلخ تجربہ تھا۔ ان باغیوں نے بغداد کی مہم سے ناکام لوٹنے کے بعد رجب پاشا کے بھڑکانے سے ایک روز قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر صدر اعظم حافظ پاشا، مفتی اعظم یحییٰ، دفتردار مصطفیٰ اور سلطان کے چند دوسرے معتمد عہدیداروں کے قتل کا مطالبہ نہایت گستاخی اور اصرار کے ساتھ پیش کیا۔ مراد نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اسے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ ان کے مطالبات منظور نہ کرے گا تو اس کا نتیجہ خود اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ آخرکار مراد نے نہایت مجبور ہو کر حافظ پاشا کو بلوایا اور اس سے باغیوں کے مطالبے کا ذکر کیا۔ حافظ پاشا نے جواب دیا، میرے بادشاہ، حافظ جیسے 1000 غلاموں کی جان تجھ پر نثار، میری استدعا صرف یہ ہے کہ تو مجھے اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر بلکہ انہی لوگوں کے سپرد کر دے تاکہ مجھے شہادت حاصل ہو اور میرے خون کا وبال ان کے سروں پر آئے۔ اس کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا نہایت دلیری کے ساتھ وہ باغیوں کی طرف بڑھا۔ مراد اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ وزرائے سلطنت بھی جو اس موقع پر موجود تھے اشک بار آنکھوں سے اس خونی تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ جو ہی حافظ پاشا آگے بڑھا باغی خونخوار درندوں کی طرح اس پر جھپٹے۔ حافظ پاشا نے پہلے حملہ آور کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بقیہ سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خنجروں سے ہلا کر ڈالا۔ ایک ینیچری سپاہی نے اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو لیے تو مراد نے کہا، خدا کی مرضی پوری ہو، لیکن اے خونخوار انسانوں، جو وقت اس نے مقرر کر دیا ہے اس وقت ضرور تم سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ تمہیں نہ خدا کا خوف ہے نہ رسول کی شریعت کا احترام ہے، لیکن باغیوں پر اس وقت اس دھمکی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ دو مہینے کے اندر بہت سے دوسرے بے گناہ باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ خود مراد کی معزولی کا مسئلہ بھی فوج میں اعلانیہ گفتگو ہوتی تھی اور مراد کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس کے سامنے صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنے قتل کے لیے تیار ہو جائے یا پھر باغیوں کی بیخکنی کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے۔ خوش قسمتی سے فوج میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی سرکشی اور بے راہ روی سے نہایت بیزار تھے۔ ان لوگوں نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی حمایت کا وعدہ کیا۔ چنانچہ خفیہ طور پر ایک دلیر اور جانباز دستہ جس پر ہر حال میں اعتماد کیا جا سکتا تھا رفتہ رفتہ تیار کر لیا گیا۔ ینیچری اور سپاہی دستے کا باہمی افتراق و حسد بھی سلطان کے مقصد میں بہت کچھ معین ہوا اور اس نے ان کی نزاع سے کافی فائدہ اٹھایا۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس شورش کے اصلی بانی رجب پاشا کو دفتن خفیہ طور پر قتل کرا دیا۔ اس کے بعد پھر وہ باغیوں کی سرکوبی کی طرف متوجہ ہوا۔ 29 مئی 1632 عیسوی کو اس نے ایک دیوان عام منعقد کیا جس میں مفتی اعظم، وزرائے سلطنت، اکابر علماء اور دو فوجی سردار جنہوں نے باغیوں کے خلاف سلطان کی اطاعت کا حلف لیا تھا حاضر تھے۔ سواروں کے 6 دستے بھی جن کی وفاداری پر اعتماد کیا جا سکتا تھا مستعد کھڑے تھے۔ مراد نے پہلے ینیچری دستوں کو اپنے سامنے بلا کر ان کی وفاداری پر اطمینان ظاہر کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم باغیوں کو سزا دینے میں میرا ساتھ دو گے۔ ینیچری دستوں نے با آواز بلند اعلان کیا کہ بادشاہ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم کھائی کہ ہم سلطنت کی کامل اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد مراد سپاہیوں کی وفد کی طرف متوجہ ہوا جو ینیچری کی فوج کے اس جوش کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کی سرکشی پر ملامت کی۔ سپاہیوں نے ادب کے ساتھ معذرت پیش کی کہ گو سلطان کی شکایتیں بجا ہیں، تاہم وہ خود ذاتی طور پر دولت عالیہ کے مطیع اور وفادار ہیں، البتہ اپنے ماتحتوں کی اطاعت پر قابو نہیں رکھتے۔ مراد نے جواب دیا کہ اگر تم وفادار ہو تو وہی حلف لو جو تمہارے بھائی ینیچری دستوں نے ابھی لیا ہے، اور اپنے دستوں سے باغیوں کے سرداروں کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ سپاہی افسروں نے خوفزدہ ہو کر اطاعت کا حلف لے لیا۔ اس کے بعد مراد نے قضائے سلطنت کو مخاطب کر کے ان کے فیصلوں کی جانبداری پر انہیں ملامت کی، جس پر ایشیا کے ایک عربی نسل قاضی نے کھڑے ہو کر نہایت بے خوفی کے ساتھ عرض کیا، میرے بادشاہ، ان تمام باتوں کا علاج صرف تلوار کی دھار ہے۔ اس قاضی کا یہ اعلان لکھ لیا گیا، اور پھر سلطان، وزرائے سلطنت، مفتی اعظم اور تمام حاضرین نے متفقہ طور پر ایک محضر پر اپنے دستخط کیے، جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ بدمنی اور شورش کو دور کرنے کی حتی الوسع پوری کوشش کریں گے۔ شدت انتقام۔ مراد نے اسی روز سے اپنی آزاد حکومت شروع کر دی۔ باغیوں کے تمام سردار اور وہ لوگ جن کو مراد اس بغاوت میں شریک سمجھتا تھا قتل کر دیے گئے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ صوبوں میں بھی باغیوں کا احتساب یوں ہی کیا جانے لگا، اور مہینوں تک قتل و خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ خفیف سے شبہ پر بھی بڑے بڑے عہدیدار فوراً قتل کر دیے جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر سلطنت کے ہر شعبے کی تمام خرابیاں دور ہو گئیں اور فوج کی سرکشی کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت کے تول و عرض میں امن و امان قائم ہو گیا اور عدل و انصاف کی حکومت نظر آنے لگی۔ ایشیائی کوچک کی بغاوت 1630 میں ہی فروغ ہو چکی تھی، اور سلطان مراد نے آبازہ پاشا کی جان بخشی کر کے اسے بوسنیا کا والے مقرر کر دیا تھا، لیکن ینیچری کو مطیع کرنے کے بعد اس نے آبازہ پاشا کو قسطنطنیہ بلوا کر اس فوج کا حاکم بنا دیا۔ کچھ دنوں تک تو آبازہ پاشا مراد کی حسب اطمینان کام کرتا رہا، لیکن پھر اپنی کسی بات سے اس کو ناخوش کر دیا، جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ 1633 میں مراد ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہ نائکومیڈیا سے تھوڑی ہی دور آگے بڑھا تھا کہ اس نے وہاں کے قاضی کو کسی جرم میں قتل کر دیا۔ اس قتل سے دارالسلطنت کے علماء کی جماعت میں بڑی برہمی پیدا ہوئی، اور اس جماعت کے سرداروں نے مراد کے خلاف کہنا شروع کیا۔ سلطانہ والدہ نے اس کی اطلاع مراد کو دی۔ وہ فوراً قسطنطنیہ واپس ہوا اور آتے ہی مفتی اعظم کو قتل کرا دیا۔ تاریخ آل عثمان میں سلطان کے حکم سے کسی مفتی اعظم کے قتل کی یہ پہلی اور آخری مثال ہے۔ اس قتل کے بعد علماء کی شورش بالکل فرو ہو گئی۔ 1638 میں مراد اپنے عہد کے آخری اور سب سے بڑی مہم پر روانہ ہوا۔ بغداد 15 سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور باوجود کئی محاصروں کے ترک اسے واپس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اسے اول سلطان سلیمان اعظم نے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا تھا، لیکن مراد کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال، جبکہ بغاوتوں اور بدنظمیوں کے باعث سلطنت کا شہرازہ درہم برہم ہو رہا تھا، عباس صفوی نے بکیر آغا کی غداری سے فائدہ اٹھا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب 1638 میں مراد اس سابق مقبوضے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ 15 نومبر 1638 کو عثمانی فوجوں نے بغداد پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسورین، جن کی تعداد 30,000 تھی، نہایت دلیری اور جانبازی سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن ترکوں کی تعداد، ان کی فوجی تنظیم اور سب سے بڑھ کر خود مراد کی غیر معمولی شجاعت تمام مدافعت پر غالب آئی۔ دوران محاصرہ میں مراد معمولی سپاہیوں کے دوش بدوش کھائیوں میں کام کرتا تھا، اور ان کی ہمت قائم رکھنے کے لیے وہ ہر کام میں ان کا شریک رہتا تھا۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ وہ کامیابی کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو ایک روز انہوں نے اپنے سب سے بڑے پہلوان اور بہادر کو باہر نکال کر ترکوں کو چیلنج کیا کہ وہ بھی دست بستہ لڑائیوں کے لیے اپنی فوج کے سب سے بڑے بہادر کو بڑھائیں۔ یہ چیلنج سن کر مراد خود اس ایرانی پہلوان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، اور دیر تک شمشیر زنی کے جوہر دکھا کر ایک تیغہ ایسا مارا کہ ایرانی کا سر کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ مراد اپنی جسمانی قوت اور حربی قابلیت کے لحاظ سے تمام عثمانی لشکر میں کوئی حریف نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال 22 ستمبر 1638 عیسوی کو ترکی توپوں نے فصیل شہر میں 800 گز چوڑا ایک رخنہ پیدا کر دیا اور اس وقت سے دونوں فوجوں کا اصل مقابلہ شروع ہوا۔ ترک شہر میں داخل ہونے کے لیے دوڑے، لیکن ایرانیوں نے اپنی قابل داد جاں بازی سے دو روز تک انہیں اندر قدم رکھنے سے روکے رکھا۔ بلاخر 25 ستمبر 1638 عیسوی تیسرے روز صدر اعظم تیار محمد پاشا فوج لے کر آگے بڑھا اور گو وہ خود گولی کھا کر گرا، تاہم ترک گولیوں کی وار سے بے خوف ہو کر لڑتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئی۔ 1200 سواروں کا ایک دستہ بغداد کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر سلطان مراد 1639 فروری میں قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا اور 10 جون 1639 کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ دارالسلطنت میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ اس سے قبل سلاطین عثمانیہ کی ایسی فاتحانہ واپسی بارہا دیکھ چکا تھا، لیکن سلطان مراد چہارم کا یہ داخلہ اس قسم کا آخری داخلہ تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی سلطان فتوحات حاصل کر کے پایا تخت میں نہیں آیا۔ 9 فروری 1640 کو مراد نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بغداد سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے سلطنت کی بحری قوت کو، جو بہت کچھ کمزور ہو گئی تھی، درست کرنے کی کوشش کی اور البانیہ اور اس کے قریبی اضلاع میں بغاوت کی شورش اس کی ایشیائی مہم کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی اسے دور کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی آئندہ جنگ وینس سے ہوگی اور اس نے اس جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہوں گی، لیکن اسی دوران میں وہ بخار میں مبتلا ہو گیا جس سے جان بھر نہ ہو سکا۔ موت سے پہلے اس نے اپنے بھائی ابراہیم کے قتل کا حکم دے دیا۔ ابراہیم مراد کے بعد سلطنت کا تنہا وارث تھا۔ سلطانہ والدہ نے اس کی حکم کی تعمیل نہ ہونے دی اور مراد کے پاس کہلا بھیجا کہ ابراہیم اس کی خواہش کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ مراد اس وقت حالت نظام میں تھا، قتل کی اطلاع پا کر وہ مسکرایا اور پھر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ سلطان مراد چہارم آل عثمان کا آخری جنگجو اور فاتح فرما روان تھا۔ اس نے صرف 8 سال حکومت کی اور صرف 28 سال کی عمر میں وفات پا گیا، لیکن اس قلیل مدت اور نو عمری میں اس نے سلطنت عثمانیہ کو، جس کا شیرازہ درہم برہم ہو چکا تھا اور جو فوج کی بغاوت، صوبے داروں کے تمرد اور ہر شعبے کے انتشار کے باعث تباہی اور بربادی سے بالکل قریب پہنچ گئی تھی، تمام خرابیوں اور فسادات سے پاک کر کے اثر نو ایک تازہ زندگی بخش دی۔ وہ حد درجے متشدد اور سخت گیر تھا، لیکن اس کا تشدد اور اس کی سخت گیری سلطنت کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ اس کا احتساب بعض اوقات ظلم کی حد تک پہنچ جاتا اور سینکڑوں بے گناہ محض شبہ کی بنا پر اس کے حکم سے قتل کر دیے گئے، لیکن ایسی حالت میں کہ تمام سلطنت میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک حکومت کا کوئی شعبہ فساد سے پاک نہ تھا۔ ان بے گناہوں کا خون بھی بہرحال مفید ہی ثابت ہوا۔ یہ اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ فوج کی باغیانہ سرکشی ایک قدم موقوف ہو گئی، عدالتوں میں انصاف ہونے لگا، رعایا کو لگان وصول کرنے والوں کی تادی کی شکایت باقی نہ رہی اور ملک میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک امن و امان اور خوشحالی ہی کے مناظر نظر آنے لگے۔ ابراہیم 1049 ہجری تا 1058 ہجری بمطابق 1640 عیسوی تا 1648 عیسوی سلطان مراد رابع کے بعد اس کا بھائی ابراہیم، جو سلطنت عثمانیہ کا تنہا وارث رہ گیا تھا، تخت نشین ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے مراد کی تمام کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ 8 سال تک محل میں قید رہنے کی وجہ سے حکومت کی جو تھوڑی بہت اہلیت اس میں پہلے تھی وہ بھی جاتی رہی اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو صرف عیش پرستی کی نظر کر دیا۔ قتل و خون ریزی میں وہ بھی مراد ہی کی طرح بے باک تھا، لیکن مراد نے اپنے سامنے مفاد سلطنت کا جو مقصد رکھا تھا، ابراہیم کے تشدد کو اس سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ اس کی سخت گیری تمام تر اپنے ذاتی اغراض کے لیے تھی۔ اس نے وہ تمام خزانہ جو مراد نے حسن تدبیر کی کفایت شواری سے جمع کیا تھا، حرم کی تعینات پر صرف کر ڈالا۔ وہ تمام برائیاں جو سلطنت کو برباد کر رہی تھیں اور جن کا اعتصال مراد نے اپنی حکومت کا واحد مقصد قرار دیا تھا، ابراہیم کے عہد میں اثر نو پیدا ہو گئی اور نہایت سرعت کے ساتھ بڑھنے لگی۔ امور سلطنت میں حرم کا دخل پھر شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک تو صدر اعظم قرآن مصطفیٰ نے ابراہیم کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مالیات کا انتظام درست رکھنا چاہا، لیکن سلطنت کے لیے اس کی خیر خواہی خود اس کے حق میں مہلک ثابت ہوئی، اور اس کے مخالفوں نے حرم سلطانی کے ساتھ سازش کر کے ابراہیم کو اس کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ قرآن مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس کے جانشین سلطان زادہ پاشا نے ابراہیم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ہر فعل کو سراہنا شروع کر دیا، اور اسے یقین دلایا کہ کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے اور اس کا ہر قول و فعل حقیقتاً الہام ربانی کے مطابق ہوتا ہے، ابراہیم اب پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو گیا۔ مراد کا جمع کیا ہوا خزانہ جب اس کی ضروریات عیش پوری نہ کر سکا تو اس نے سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدوں کو، جن میں فوجی عہدے بھی شامل تھے، فروخت کرنا شروع کر دیا، اور ان عہدوں پر وہی امیدوار مقرر کیے جانے لگے جو بڑی سے بڑی رقم پیش کر سکتے تھے۔ قدیم محصولوں کے علاوہ متعدد جدید محصول بھی عائد کیے گئے، جن میں سے بعضوں کے نام سے ہی ان کی مضحکہ خیز ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ ابراہیم کو خوشبو خصوصاً امبر کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک امبر ٹیکس نافذ کر دیا۔ اسی طرح اسے سمور کا بھی بہت شوق تھا، اور اس کے لیے بھی اس نے ایک خاص ٹیکس جاری کیا جس کا نام سمور ٹیکس تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام والیوں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے نام جاری کیے کہ ایک متعین تعداد سمور کی فراہم کر کے قسطنطنیہ روانہ کی جائے۔ یہ مطالبہ قاضیوں اور فوجی افسروں سے بھی کیا گیا۔ ان جدید محصولوں سے تمام سلطنت میں ایک عام برہمی پیدا ہو گئی۔ حرم کے اخراجات اور تعیشات کے لیے جب یہ رقمیں بھی ناکافی ثابت ہوئیں تو ابراہیم نے مختلف حلوں سے بعض بڑے بڑے آدمیوں کی مورثی جائیدادوں کو ضبط کر کے فروخت کر ڈالا۔ ریایہ کے صبر و تحمل کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا اور وہ بغاوت کے لیے بالکل آمادہ تھے۔ ابراہیم نے اپنی راہ روی سے ہر طبقے کو بیزار کر دیا تھا۔ فوج، علماء کی جماعت اور پایا تخت کا ہر طبقہ بغاوت کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ابراہیم کو معزول کرنے کے لیے ایک جماعت نے، جسے اکابر علماء کی حمایت حاصل تھی، کوشش شروع کر دی۔ اس سازش کے بانیوں میں یعنیچری کے سردار پیش پیش تھے۔ باغیوں نے ابراہیم کے خلاف حزب ذیل فرد جرم قائم کی۔ بادشاہ نے اپنے جبر و تادی سے عالم عثمانی کو تباہ کر دیا ہے۔ انان سلطنت عورتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ خزانہ ان کے اخراجات پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ریایا برباد ہو گئی ہے۔ کفار کی فوجیں سرحدی شہروں کا محاصرہ کر رہی ہیں۔ ان کے بحری بیڑے درے دانیال کو روکے ہوئے ہیں۔ غرض متفقہ طور پر ابراہیم کو تخت سے اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سلطانہ والدہ نے اس کو بچانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن بالآخر اسے بھی باغیوں کا مطالبہ منظور کرنا پڑا۔ چنانچہ 18 رجب 1058 ہجری 8 اگست 1648 عیسوی میں فوجی سرداروں اور دارالسلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں نے شہزادہ محمد کو، جس کی عمر اس وقت صرف 7 سال کی تھی، تخت پر بٹھا کر اطاعت کا حلف لیا اور ابراہیم کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ ابراہیم کو قید میں صرف 10 روز گزرے تھے کہ سپاہی فوج میں اس کی حمایت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور اسے معزول کرنے والوں کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھر تخت پر بیٹھا دیا جائے گا۔ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے رفع کرنے کی غرض سے انہوں نے مفتی اعظم سے یہ استعفیٰ کیا، کیا ایسے فرما رواؤں کو معزول اور قتل کرنا جائز ہے جو سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں پر ان لوگوں کو مامور نہیں کرتا جو ان کے اہل ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو ان عہدوں کو قیمتاً خریدتے ہیں؟ مفتی اعظم نے صرف ایک لفظ ہاں میں اس فتوے کا جواب دیا، اور اس کے بعد ابراہیم فوراً قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم کا مختصر عہد حکومت اندرونی اختلال کے باوجود بیرونی فتوحات کے لحاظ سے اہمیت سے خالی نہ تھا۔ اس عہد میں 2 معرکے پیش آئے اور دونوں میں آخر کار دولت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ ان میں ایک عزف کی کمی تھی اور دوسری جزیرہ کریٹ کی۔ عزف کا شہرہ جو بحر عزف پر واقع تھا اور تجارتی اور حربی دونوں حیثیتوں سے بہت کچھ اہمیت رکھتا ہے، ابراہیم کی تخت نشینی سے 4 سال قبل روسی قزاقوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ابراہیم کے پہلے صدر اعظم قرہ مصطفیٰ نے یہ دیکھ کر کہ بحر اسود کے شمالی حصے میں ترکی قوت کو برقرار رکھنے کی کس قدر ضرورت ہے، 1641 عیسوی میں عزف کو ان قزاقوں سے واپس لینے کے لیے ایک فوجی بیڑا روانہ کیا۔ قزاقوں نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ترکوں کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ دوسرے سال پھر ایک فوج روانہ کی گئی، جس کے ساتھ خان کریمیہ جو دولت عالیہ کا باز گزار تھا، 1 لاکھ تاتاریوں کو لے کر شامل ہو گیا۔ قضاء اس زبردست فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اس میں آگ لگا دی۔ ترکوں نے اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ اثر نو تعمیر کیا اور قلعہ بند کر کے اسلام پاشا کی ماتحتی میں 26,000 کا ایک دستہ متعین کر دیا۔ روس سے آویزش۔ قزاق برابر ترکی علاقوں پر چھاپے مارتے تھے، جس کے جواب میں تاتاری بھی روسی علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ چونکہ قزاق سلطنت روس کی رعایا سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کے اس طرز عمل سے دولت عالیہ اور روس کے درمیان اکثر شکایتیں پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ زار روس ان قزاقوں کے فعل سے اپنی بریت ظاہر کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک خط سلطان کو لکھ کر یہی معذرت پیش کی کہ قزاق اس کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے اتنی دور دراز مقامات میں چلے گئے ہیں کہ حکومت روس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اس کو دولت عالیہ سے یہ گلا تھا کہ وہ روس کے خلاف تاتاریوں کی حمایت کرتی ہے۔ آخرکار سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر زار ان قزاقوں کو قابو میں رکھے گا اور خراج کی رقم حسب دستور قدیم خان کریمیا کو ادا کرتا رہے گا تو ترکی فوج روس کے خلاف تاتاریوں کی حمایت نہ کرے گی۔ لیکن زار اور سلطان کے اس معاہدے کا کوئی خاص اثر ان کی رعایا پر نہ پڑا اور ابراہیم کے عہد میں قزاقوں اور تاتاریوں کی سرحدی جنگ کا سلسلہ برابر قائم رہا۔ 1648 عیسوی میں تاتاری ان قزاقوں کو روس کے صوبوں میں دور تک بھگا لے گئے اور وہاں سے 3,000 قیدی گرفتار کر لائے۔ زار نے ان کے جواب میں ازف پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن اس فوج کو کئی بار شکست ہوئی اور موسیٰ پاشا نے 400 قیدی اور 800 روسیوں کے سر مال غنیمت کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اسلام گرائی خان کریمیا روسیوں کا سخت دشمن تھا۔ اوائل 1648 عیسوی میں پولینڈ اور روس کے علاقوں پر حملہ کر کے ان ملکوں کی 40,000 رعایا کو گرفتار کر لایا۔ پولینڈ اور روس نے اپنے سفرا باب علی میں بھیجے اور خان کریمیا کے اس فعل کا تدارک چاہا۔ ابراہیم نے اپنے دو افسروں کو خان کے پاس بھیجا اور اس کو لکھا کہ ان مسیحی قیدیوں کو قسطنطنیہ روانہ کر دو تاکہ وہ سفرا کے حوالے کر دیے جائیں۔ خان نے سلطان کا خط پڑھ کر خشکی سے جواب دیا، میں اور یہاں کے سب لوگ سلطان کے خادم ہیں، لیکن اہل روس محض ظاہری طور پر صلح کے خواستگار ہیں، وہ صرف ہماری فتوحات سے دب کر صلح چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں تو وہ اناتولیا کے ساحلوں کو تاراج کر ڈالیں گے۔ میں ایک سے زائد بار دیوان عالی سے عرض کر چکا ہوں کہ قریبی علاقے میں دو مضبوط مقامات ایسے تھے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں گئی تھی، لیکن جن پر قبضہ کر لینا ہمارے لیے دانش مندی کی بات ہوتی۔ مگر اب روسیوں نے ان مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے وہاں 20 سے زیادہ فوجی چوکیاں بنا لی ہیں۔ اگر ہم اس سال بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو وہ اکرمان پر بھی قبضہ کر لیں گے اور پھر تمام مولڈیویا کو فتح کر لیں گے۔ یہ جواب دے کر اس نے سلطان کے قاصدوں کو قسطنطنیہ واپس کر دیا۔ 1645 عیسوی میں ابراہیم نے ایک فوج کریٹ کی فتح کے لیے روانہ کی۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کا مقبوضہ تھا۔ وینس اور دولت عثمانیہ کے درمیان اس وقت کوئی جنگ نہ تھی۔ کریٹ پر حملہ کرنے کا سبب یہ ہوا کہ مالٹا کے چند بحری قزاقوں نے ترکی تجارتی جہازوں کے ایک بیڑے کو جو قسطنطنیہ سے مصر جا رہا تھا گرفتار کر لیا اور اسے لے کر کریٹ کے شمالی ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ ابراہیم اس واقعے کی خبر پا کر نہایت برہم ہوا اور اس نے پہلے مالٹا ہی پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کے افسروں نے سمجھایا کہ مالٹا کی مہم، جسے سلطان اعظم جیسا طاقتور سلطان بھی سر نہ کر سکا، آسان نہ ہوگی، اس لیے مالٹا کے بجائے کریٹ پر حملہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ جمہوریہ وینس کو سلطان کے اس ارادے کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اسی لیے کریٹ کے تمام قلعے مدافعت کے لیے تیار تھے۔ جزیرے کی مقامی فوجیں اکٹھا کر لی گئی تھیں اور وینس سے کمک بھی آ گئی تھی، پھر بھی ساحل کی حفاظت کے لیے یہ فوجیں ناکافی ثابت ہوئیں اور ترکوں نے آسانی کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال انہوں نے ریٹینو کو بھی لے لیا۔ ان دونوں شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد عثمانی فوج جزیرے میں داخل ہوئی اور پھر کریٹ کے پایا تخت کینڈیا کا محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً 21 سال تک جاری رہا۔ اہل وینس نے کینڈیا کے بچانے کی حتی المقدور پوری کوشش کی۔ انتقاماً انہوں نے لیمنوس اور ٹینیڈوس کے جزیروں پر جو عثمانی مقبوضات تھے قبضہ کر لیا اور قسطنطنیہ کے ساحلی علاقوں پر کئی بار چھاپے مارے، لیکن ان تمام تدبیروں کے باوجود وہ ترکوں کو کینڈیا کے محاصرے سے نہ ہٹا سکی اور سلطان محمد چہارم کے دور میں یہ شہر فتح ہو گیا اور کریٹ کا جزیرہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ محمد چہارم 1058 ہجری تا 1099 ہجری بمطابق 1648 عیسوی تا 1686 عیسوی۔ تخت نشینی کے وقت محمد رابع کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ اس نے 39 سال حکومت کی۔ ابتدائی 8 سال سلطنت کے لیے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے پر تھے۔ سلطان کی نو عمری کے زمانے میں انان حکومت حرم کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ تھی کہ خود حرم میں دو جماعتیں ایک دوسرے کے حریف تھیں۔ ایک کی سردار سابق سلطان ابراہیم کی والدہ تھی، دوسری کی سیادت سلطان وقت کی والدہ کو حاصل تھی۔ سلطنت کا شہرازہ ان حریفوں کی کشمکش سے پراگندہ ہو رہا تھا۔ فوج میں دونوں جماعتوں کے حامی موجود تھے اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پر اکثر بدامنی اور کشت و خون کے مناظر پیش آتے رہتے تھے۔ سلطنت کے مختلف صوبوں میں بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ بغاوت اور سرکشی کے آثار ہر طرف نمایاں تھے۔ 1649 عیسوی میں ایک شخص قاطر جی اوغلی نے ایشیائی کوچک میں علامہ بغاوت بلند کر دیا۔ کورجی یعنی نامی ایک دوسرا باغی بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور دونوں نے مل کر احمد پاشا والی انطولیہ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اثنائے راہ میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ عثمانی فوج نے کورجی یعنی کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ قاطر جی اوغلی نے بھی شکست کھائی، لیکن سلطان نے اسے معاف کر کے کرمانیہ کا والی بنا دیا اور یہ بغاوت ختم ہوئی۔ تاہم سلطنت کے اور حصوں میں جو شورش پیدا ہو گئی تھی وہ بدستور جاری رہی۔ پایا تخت میں یہ صورت بہت زیادہ نمایاں تھی۔ آخرکار حرم کی سازشیں سابق سلطانہ والدہ کے قتل پر ختم ہوئیں۔ آسٹریا کے لیے حکومت عثمانیہ کی یہ پراگندگی نہایت مفید تھی اور وہ اس کے اختلال سے فائدہ اٹھا کر بآسانی ہنگری کو واپس لے سکتی تھی، لیکن جنگ سی سالہ نے اس کو اتنا زیادہ چور کر دیا تھا کہ وہ اقدام کی ضرورت نہ کر سکی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جنگ کا سلسلہ، جس کا آغاز کریٹ کے حملے سے ہوا تھا، برابر جاری رہا اور جمہوریہ کے ایک جنگی بیڑے نے ترے دانیال کے قریب ایک عثمانی بیڑے کو شکست دے کر جزائر لیمناس اور ٹینیداس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے درے دانیال کے دہانے کی ناکہ بندی بھی کر دی، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے سامان رسد کا راستہ بند ہو گیا۔ دارالسلطنت میں سخت گیرانی پھیل گئی۔ ان بیرونی حملوں کے علاوہ سلطنت کے اندرونی حصے میں ہر طرح کی بے امنی اور بدنظمی پھیلی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے عین اس وقت جب دولت عالیہ ایک نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی اور بظاہر اس کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، سلطانہ والدہ نے صدر اعظم کے عہدے پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس نے 5-6 سال کے اندر تمام فوجی اور ملکی شعبوں کی کامل اصلاح کر کے سلطنت کو نہ صرف تباہی سے بچا لیا بلکہ اس میں اثر نو وہ طاقت و ستوت بھی پیدا کر دی جسے سلطان مراد رابع کے بعد دولت عالیہ تقریباً تمام تر ٹوٹ چکی تھی۔ محمد کوپریلی۔ صدر اعظم محمد کوپریلی کا آبائی وطن البانیہ تھا، مگر اس کا دادا اماسیا واقع ایشیائی کوچک کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوپری میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ محمد کو ابتدائی تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی اور ابھی وہ لڑکا ہی تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ حسن اتفاق سے اس کو سلطان کے مطبخ میں نوکری مل گئی۔ وہاں اپنی فطری ذہانت کی وجہ سے اس نے بہت جلد ترقی کر لی اور کچھ عرصے کے بعد شاہی مطبخ کا باورچی ہو گیا، لیکن حکومت کے بعض اہل نظر نے اس نوجوان کی قابلیت کا اندازہ کر کے اسے باورچی خانے سے نکالا اور زیادہ معزز خدمات اس کے سپرد کیں۔ ہر جگہ اس نے اپنی غیر معمولی لیاقت کا ثبوت دیا، چنانچہ آخر میں وہ ایک بات دیکھ رہے دمشق، طرابلس اور یروشلم کا والی مقرر ہوا اور ان میں سے ہر صوبے میں اس نے ایک عادل، مضبوط اور نرم دل حاکم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ پھر جب سلطان محمد رابع کی تخت نشینی کے بعد سلطنت کے ہر حصے اور حکومت کے ہر شعبے میں شورش اور ابتری پھیلنے لگی تو صدارت عثمہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے سلطانہ والدہ کی نظر انتخاب بھی محمد کوپریلی ہی پر پڑی۔ چنانچہ محمد کوپریلی نے دولت عثمانیہ کی انانی حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی۔ چونکہ وہ بوڑھا اور لکھنے پڑھنے سے بالکل نابلد تھا، اسی لیے علماء اور اعیان سلطنت نے اس کے تقرر کے خلاف احتجاج کیا۔ لیکن دمشق، طرابلس اور یروشلم کی ولایت کے زمانے میں قبرلی نے اپنی قابلیت کا جو ثبوت دیا تھا وہ سلطانہ والدہ کے انتخاب کی پرزور تائید کر رہا تھا۔ تاہم اس جلیل القدر عہدے کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے پہلے محمد قبرلی نے سلطانہ والدہ سے، جو نو عمر سلطان کی نمائندہ تھی، چند شرطیں بحلف منظور کرا لیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سلطان اس کی تمام کارروائیوں کو، جو وہ بحیثیت صدر اعظم عمل میں لائے گا، بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اسے تمام عہدوں کی تقرر اور امتیازات کے عطا کرنے میں پورا اختیار حاصل ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ سلطان کو اس پر کامل اعتماد رہے گا اور اس کے خلاف ہر شکایت کو وہ فوراً مسترد کر دے گا۔ ان غیر معمولی محدود اختیارات کے ساتھ محمد قبرلی نے سلطنت کی اصلاح کا کام شروع کر دیا اور ہر شعبے کی خرابیوں کو اس سختی کے ساتھ دور کیا جو مراد چہارم کے طریق اصلاح کی نمایاں خصوصیت تھی۔ غیر متدین عہدیدار، غیر منصف قضات، فوج کے سرکش سردار اور سپاہی سب کے سب فوراً قتل کر دیے گئے۔ یہی حشر ان لوگوں کا ہوا جو قبرلی کے خلاف سازش کرتے ہوئے پائے گئے یا جن پر اس سازش کا شبہ ہوا۔ خصوصاً دنیا میں درویشوں کی ایک جماعت نے شورش بپا کر رکھی تھی۔ قبرلی نے ان سب کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا۔ ان میں سے ایک درویش نے، جس کا اثر عوام پر بہت زیادہ تھا، قبرلی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہا۔ اس نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسی طرح اس نے کلیسا یونان کے بطریق اعظم کو بھی، جو درپردہ امیر ولاشیا کو بغاوت کے لیے ابھارنا چاہتا تھا، گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس کی باریک بھی نگاہ سے کوئی بے عنوانی اور کسی سازش کی خفیہ سے خفیہ تیاری بھی چھپی نہ رہتی۔ اس کے جاسوس سلطنت کے بعید ترین حصوں میں بھی نہایت سرگرمی سے کام کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ہیبت صوبے داروں اور فوج کے بڑے بڑے عہدیداروں سے لے کر حکومت کے ادنا ملازموں تک کے دلوں میں یکساں طور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی 5 سالہ صدارت میں 36,000 آدمی اس کے حکم سے قتل کیے گئے۔ باب علی کے خاص جلاد ذوالفقار کا بیان ہے کہ خود اس کے ہاتھ سے 4,000 سے زیادہ آدمی پھانسی پا کر باسفرس میں پھینک دیے گئے۔ محمد قبرلی کا یہ تشدد باجی نظر میں نہایت ظالمانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن سلطنت میں جو شورش اور بغاوت پھیلی ہوئی تھی اس کا تدراک تشدد کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ یہ اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ صرف 5 سال کی مدت میں ہر طرف امن و امان اور عدل و انصاف دکھائی دینے لگا۔ تمام شورشیں دیکھتے دیکھتے فرو ہو گئیں، فوج کی سرکشی جاتی رہی اور سلطنت کے ہر شعبے کا نظام درست ہو گیا۔ محمد قبرلی کی وفات کے وقت سلطان محمد رابع 20 سال کا ہو چکا تھا اور اب وہ انانی سلطنت اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا، لیکن اسے شکار کا بے حد شوق تھا اور اسی میں اپنا تمام وقت صرف کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کا سارا انتظام نئے صدر اعظم احمد قبرلی کے سپرد کر دیا تھا اور اس پر پورا اعتماد رکھتا تھا۔ 1661 عیسوی سے لے کر اپنی وفات 1676 عیسوی تک احمد قبرلی ہی دراصل سلطنت عثمانیہ کا فرما روان تھا۔ وہ اپنی لیاقت، اپنی تدبر اور اپنی عظمت کے لحاظ سے دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ممتاز صدر اعظم خیال کیا جاتا ہے۔ تمام عثمانی اور مسیحی مورخین کو اس کی حیرت انگیز قابلیت پر اتفاق ہے۔ تقرر کے وقت اس کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ محمد قبرلی نے اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی اور انتظام سلطنت کی تعلیم خود اپنی نگرانی میں دی تھی۔ نیز ایک صوبے کی ولایت پر مامور کر کے صدارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں کے لیے بھی اسے پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے بھی احمد قبرلی نہایت ممدوح تھا۔ اس کی خوشخلقی اور منکسر مزاجی خاص طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ وہ شرعی احکام کی پابندی نہایت سختی سے کرتا اور اس کی زندگی اسلامی زندگی کا ایک قابل تقلید نمونہ تھی، جس کا اثر اس کے ہم اثر وزیروں اور عہدیداروں پر بھی پڑا۔ اس کے انہی محاسن کی بنا پر ترک اسے فاضل احمد کہتے تھے۔ احمد قبرلی بھی اپنے والد کی طرح ایک مضبوط قوت ارادی اور پختہ عزم رکھتا تھا، تاہم اس میں وہ تشدد نہ تھا جو محمد قبرلی کی وزارت کی خصوصیت تھی۔ احمد فطرتاً زیادہ حلیم اور نرم دل تھا۔ تقرر کے بعد 1 سال تک تو اس نے سختی جاری رکھی، لیکن پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اور سلطنت کا انتظام بغیر کسی سختی کے ہوتا رہا۔ اسے رعایا کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس کی بہبودی کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو اس کے امکان میں تھا۔ خصوصاً اس نے مسئولوں کا بار بہت ہلکا کر دیا۔ سپاہی جاگیرداروں کی سخت گیری اور پاشاؤں نیز مقامی عہدیداروں کے مظالم سے ریایا بہت پریشان تھی۔ احمد نے ان مصیبتوں سے بھی اسے نجات دلائی۔ کچھ عرصے سے مسیحی کلیساؤں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ احمد نے ان رکاوٹوں کو بالکل دور کر دیا۔ باوجود اس کے کہ اسے مختلف ملکوں سے جنگ کرنی پڑی، اس نے خزانے کو ہمیشہ پر رکھا۔ اس کی غیر معمولی قابلیت کا اندازہ فوجی مہمات سے زیادہ اس کی ملکی انتظامات سے ہوتا ہے۔ اس کی حربی لیاقت بھی اعلیٰ درجے کی تھی اور اس نے متعدد اہم فتوحات سے سلطنت کو وسعت دی، تاہم اسے دوبارہ سخت شکست اٹھانی پڑی، جس سے دولت عالیہ کی عظمت کو خاصا صدمہ پہنچا۔ پہلی اہم شکست آسٹریا کے مقابلے میں پیش آئی اور دوسری پولینڈ کے مقابلے میں۔ 1663 عیسوی میں آسٹریا سے لڑائی چھڑ گئی۔ یہ جنگ ان مناقشات کا نتیجہ تھی جو ڈیڑھ صدی سے ہنگری اور ٹرانسلوینیا میں جاری تھی۔ دو سال پیشتر سے آسٹریا اور دولت عثمانیہ کے حامیوں کے درمیان صوبوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں، جن میں دونوں سلطنتوں کے فوجی افسر جو سرحدی علاقوں پر متعین تھے حصہ لیتے رہے۔ 1663 عیسوی میں احمد کوپریلی ایک زبردست فوج لے کر آسٹریا کے مقابلے میں روانہ ہوا۔ اس نے بلغراد پہنچ کر دریائے ڈینوب کو عبور کیا اور پھر شمال میں نہوزل کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ یورپ کے سنگین ترین قلعوں میں تھا اور آسٹریا کو اس کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پانچ ہفتے کے محاصرے کے بعد مسورین نے ہتھیار ڈال کر قلعہ عثمانیوں کے سپرد کر دیا۔ نہوزل کی فتح کے بعد احمد کوپریلی نے متعدد دوسرے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد موسم سرما گزارنے کے لیے وہ بلغراد واپس آ گیا۔ دوسرے سال مئی میں وہ پھر نہوزل پہنچا اور وہاں سے دریائے مور کو عبور کر کے 7 جولائی 1464 عیسوی کو قلعہ سرینوار فتح کر لیا۔ 24 جولائی کو وہ کورمون پہنچا جو ہنگری اور آسٹریا کی سرحد پر دریائے راب کے لبے ساحل پر واقع تھا۔ اگر وہ اس دریا کو عبور کر لیتا تو ویانا کا راستہ صاف ہو جاتا، لیکن آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں اس کی راہ میں حائل تھیں۔ آسٹریا کی مدد کے لیے کاؤنٹ کولینی کی سرکردگی میں فرانس کی مبارزین بھی آ گئے تھے۔ مسیحی فوج کا یہ سالار کاؤنٹ مونٹے کولولی تھا جو اپنے وقت کا نہایت ممتاز جرنیل تھا۔ عیسائیوں کی تعداد عثمانیوں سے بہت کم تھی، لیکن جنگ سیریسٹیز جو 1596 عیسوی میں واقع ہوئی تھی، اس کے بعد سے جبکہ عثمانیوں نے آسٹریا کو بہت بری شکست دی تھی، آسٹریا اور ہنگری کی فوجوں نے اپنی تنظیم اور اسلحوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ برخلاف اس کے عثمانیوں کی فوجی نظام میں اندرونی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ اسلحوں کی ترقی میں عیسائی حکومتوں کا ساتھ نہ دے سکے تھے۔ جنگ 30 سالہ کے دوران فن حرب میں بعض اہم اصلاحیں ہو گئی تھیں جس سے عثمانی فوجیں ناآشنا تھیں۔ اس لحاظ سے اگرچہ مسیحی فوج کی تعداد عثمانی فوج سے بہت کم تھی، تاہم فنی حیثیت سے وہ اپنے مقابل پر فوقیت رکھتی تھی۔ جنگ سینٹ گاٹ ہارڈ 8 محرم 1075 ہجری بمطابق 1 اگست 1664 عیسوی کو دونوں فوجیں خانقاہ سینٹ گاٹ ہارڈ کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ عثمانیہ کو اپنی کثرت تعداد کے باوجود شکست ہوئی اور ان کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ آسٹریا کے فوجوں کو بھی اتنا کافی نقصان پہنچا کہ وہ ترکوں کا تعاقب نہ کر سکیں اور احمد کوپریلی اپنی بقیہ فوج کو آسانی کے ساتھ واپس لے آیا۔ 1776 عیسوی میں احمد کوپریلی کینڈیا کی مہم پر روانہ ہوا، جس کا محاصرہ 20 سال سے جاری تھا۔ اہل وینس موروسینی کی قیادت میں، جو بعد میں فاتح موریا کے لقب سے مشہور ہوا تھا، نہایت جانبازی کے ساتھ کینڈیا کی مدافعت کرتا رہا۔ احمد کوپریلی کے پہنچ جانے کے بعد محاصرے کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، لیکن اسی کے ساتھ محصورین کا جوش و استقبال بھی بڑھتا گیا۔ تاہم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ دنوں تک مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو ایک بہت بڑی رقم احمد کوپریلی کے سامنے پیش کر کے درخواست کی کہ وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ صدر اعظم نے جواب دیا، ہم لوگ روپیے کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کینڈیا کو فتح کرنے کی غرض سے جنگ کر رہے ہیں اور کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ محاصرہ اسی سختی کے ساتھ جاری رہا۔ 2 سال بعد 1679 عیسوی میں ایک فرانسیسی جنگی بیڑا، جس میں 6,000 سپاہی اور فرانس کے طبقۂ عمرہ کے بہترین مبارزین تھے، کینڈیا کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس کے بعد ہی پوپ اور مبارزین مالٹا کی کمک آ گئی۔ اس متحدہ بیڑے میں 70 جہاز تھے، عثمانیوں پر سمندر کی جانب سے گولے برسانا شروع کیے اور محصورین سامنے سے گولہ باری کرتے رہے، لیکن اس دو طرفہ حملے کے باوجود احمد کوپریلی نے کوئی قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخرکار مجبور ہو کر مروسینی نے 6 ستمبر 1669 عیسوی کو با عزت شرائط کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور یہ محاصرہ جو تقریباً 21 سال سے جاری تھا ختم ہوا۔ کریٹ کے پورے جزیرے پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جمہوریہ وینس اور دولت عالیہ کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے وینس نے کریٹ کا سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا جانا تسلیم کر لیا۔ فتح کے بعد احمد کوپریلی کئی ماہ تک کینیڈیا میں مقیم رہا اور وہاں کی حکومت کا نظم و نسق درست کر کے قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ پولینڈ سے جنگ۔ احمد کوپریلی کی تیسری مہم خاص توجہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس سے اس نزاع کی ابتدا ہوتی ہے جس کا سلسلہ دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان حال تک قائم رہا۔ 1670 میں اوکرین کے قزاقوں نے، جو پولینڈ کی رعایا تھی، حکومت سے بعض حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا تھا اور ان کو زیر کرنے کے لیے حکومت پولینڈ نے ایک فوج جنرل سوبیسکی کی سرکردگی میں اوکرین روانہ کی۔ قزاقوں نے اپنے سردار ڈیریسنسکو کے علم کے نیچے اس فوج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آخرکار انہوں نے محسوس کیا کہ دولت عثمانیہ کی مدد کے بغیر وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ ڈیریسنسکو 1672 میں قسطنطنیہ آ گیا اور اپنی قوم کی طرف سے باب عالی میں نظر اطاعت پیش کر کے سرپرستی کی استدعا کی۔ سلطان نے اس کی درخواست قبول کی اور اوکرین کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ قرار دے کر اسے وہاں کا سنجف بیگ مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی خانے کریمیا کو حکم بھیجا کہ قزاقوں کی مدد کرے اور 6,000 کا ایک ترکی دستہ بھی ان کی مدد کے لیے اوکرین روانہ کر دیا۔ باب عالی کی ان کارروائیوں کے خلاف پولینڈ نے احتجاج کیا۔ زار روس نے بھی سلطان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے قزاقوں کی مدد کی تو روس پولینڈ کی حمایت کرے گا۔ صدر اعظم نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی اور پولینڈ اور روس دونوں کو یہ جواب دیا کہ اوکرین کی نسبت باب عالی کا فیصلہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ احمد کوپریلی نے خود اپنی قلم سے ایک خط سفیر پولینڈ کو لکھا، جس میں اوکرین کے قزاقوں کی مظلومیت دکھا کر یہ بتایا کہ جب انہوں نے دولت عثمانیہ کے دامن میں پناہ لے لی تو ان کی حمایت کرنا باب عالی پر فرض ہو گیا۔ غرض 1672 میں پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کا سلسلہ 4 تک قائم رہا۔ اس مہم پر احمد کوپریلی کے ساتھ سلطان محمد رابع خود بھی روانہ ہوا۔ وہ فوج لے کر پوڈولیا میں داخل ہوا، جو پولینڈ کا ایک صوبہ تھا۔ احمد کوپریلی نے پوڈولیا کے پایا تخت کیمینیک کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کی تسخیر اس وقت تک ناممکن خیال کی جاتی تھی، لیکن صرف 9 کے محاصرے کے بعد 26 اگست 1672 کو ترکوں نے اسے فتح کر لیا۔ 9 ستمبر کو دوسرا مشہور اور مضبوط شہر لیمبر بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد مائیکل شاہ پولینڈ نے صلح کی درخواست کی اور صلح نامہ بوزاکس پر دستخط کر کے پوڈولیا اور اوکرین کے صوبے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیے اور 2,20,000 دوکات سالانہ قرض دینا منظور کر لیا۔ صلح کے بعد محمد رابع ایک فاتح کی حیثیت سے ادرنا کو واپس آیا، لیکن یہ صلح بالکل عارضی ثابت ہوئی۔ سوبسکی اور پولینڈ کے دوسرے عمرا نے اسے ایک ساتھ مسترد کر دیا اور اسفر نو جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ چنانچہ 1673 میں احمد کوپریلی پولینڈ کی سرکوبی اور زار روس کی تنبیہ کے لیے، جس نے گزشتہ جنگ میں پولینڈ کو مدد پہنچائی تھی، پھر روانہ ہوا، لیکن 11 نومبر 1673 کو سوبسکی نے دفتن ترکی لشکر پر، جو قوزیم کے قریب قائم ازن تھی، چھاپا مارا اور کوپریلی کو سخت شکست دی۔ ولیشیا اور مولڈیویا کے فرما رواؤں نے عین وقت پر غداری کی اور اپنے اپنے دستے لے کر سوبسکی کی فوج سے مل گئے۔ دوسرے سال باب عالی نے پھر ایک فوج اوکرین کی مہم پر بھیجی، لیکن سوبسکی کے مقابلے میں، جس کی حمایت سلطنت روس اب اعلانیہ طور پر کر رہی تھی، اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور پولینڈ اور روس کی متحدہ فوج کے سامنے اسے پسپا ہونا پڑا۔ 1674 میں شاہ مائیکل کی وفات پر سوبسکی پولینڈ کے تخت پر بیٹھ گیا اور دوسرے ہی سال اس نے لیمبرگ میں ترکوں کو ایک اور زبردست شکست دی اور دوسرے ہی سال اس نے لیمبرگ میں ترکوں کو ایک اور زبردست شکست دی مگر اس شکست کے باوجود ترکوں کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور بلاخر سوبسکی کو زورانہ میں شکست دے کر उन्होंने पोडलिया के पूरे सूबे पर कब्जा कर लिया। अब सोबिस्की को मजबूर होकर सुलह करनी पड़ी। सुलहनामा जुराना 27 अक्टूबर 1676 ईस्वी में केमेनियक और पोडलिया पर तुर्कों का कब्जा तस्लीम कर लिया गया और तमाम यूक्रेन अलावा चंद मुकामात की सल्तनत उस्मानिया की जेर सियादत आ गए। इस सुलह के 3 रोज बाद अहमद कोप्रिली ने वफात पाई। अगरचे उसे ऑस्ट्रिया और पोलैंड के मुकाबले में सेंट गॉटहार्ड और खोजियम में फास्ट शिकस्तें हुई थीं, ताहम उसने खुश इंतजामी और हुस्न तदबीर से उनकी पूरी तलाफी कर दी और पोडोलिया, क्रेट, नहजल और सेरनोवा को सल्तनत उस्मानिया में शामिल करके उसकी वसत में अहम इजाफे कर दिए। इन बैरूनी फतूहात के अलावा उसने सल्तनत के अंदरूनी बगावतों और शोरिशों को भी खत्म कर दिया। वियना का दूसरा मुहासिरा 15 जुलाई 1683 ईस्वी को शुरू हुआ। शहंशाह लियोपोलेट अपने खानदान के साथ भागकर बवेरिया चला गया था, लेकिन मसूरी ने काउंट स्टारेम्बर्ग की सरकर्दगी में निहायत दलेरी के साथ मुकाबला किया। शहर के 20,000 बाशिंदे भी सिपाहियों के दस्ते के साथ शामिल हो गए। उन्होंने भी फौज के साथ जांबाजी के जौहर दिखाए। ताहम तुर्की तोपखानों ने शहर की दीवारों को कई मुकाम पर बिल्कुल मसमार कर दिया। अहमद कोप्रिली की वफात के बाद कुरा मुस्तफ़ा को सदर अजम बनाया गया था। अगर कुरा मुस्तफ़ा एक आम हमला कर देता तो शहर की फतेह हो जाने में कोई शुबा ना था, लेकिन उसके हिस्सो हवस ने यह नादिर मौका खो दिया और इस बात का इंतजार करता रहा कि अहले शहर मुहासिरे से आजिज होकर आखिर में खुद हथियार डाल देंगे और फिर शहर की तमाम दौलत पर वो तन्हा कब्जा कर लेगा, जो एक आम हमले की कामयाबी में मुमकिन ना था, क्योंकि उस वक्त माल गनीमत तमाम फौज का हक हो जाता। इसी तवक्को और हवस ने आखिरी हमले को मुलतवी कर दिया। इस दरमियान में सोबिस की तेजी के साथ वियना की जानिब कूच करता रहा और आखिरकार शहजादा चार्ल्स ऑफ लोरेन उससे आ मिला, जो ऑस्ट्रिया की शाही फौज का सिपह सालार था और वियना से कुछ फासले पर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों सिपह सालारों ने मुत्तहिद होकर टैलम के मुकाम पर दरियाए दोनों को उबूर किया और फिर वो निहायत दुश्वार गुजार रास्ते से होकर तुर्की लश्कर के अकब पर पहुंच गए। कुरा मुस्तफ़ा आसानी के साथ सोबिस्की और शहजादा चार्ल्स को दरिया उबूर करने या इस दुश्वार गुजार रास्ते तय करने से रोक सकता था, लेकिन अपनी ताकत पर हद से बढ़े हुए एतिमाद ने उसको गाफिल रखा और वो उस वक्त मुतनब्बे हुआ जब गनीम उसकी पुश्त पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से तुर्कों को शिकस्त हुई। पुश्त से सोबिस्की की फौज हमला कर रही थी और सामने से ऑस्ट्रिया की शाही फौज गोलियां बरसा रही थी। यानीचरी अपने बेमिसल जांबाजी के साथ उन हमलों का मुकाबला करते रहे, यहां तक कि उनका एक एक फर्द शुजात देता हुआ मारा गया। सोबिस्की की फतेह अब मुकम्मिल हो गई। 300 तोपें, 9,000 गोला बारूद की गाड़ियां और 25,000 खैमे माल गनीमत में आ गए। कुरा मुस्तफ़ा सोबिस्की की ताकुब से बचकर बूदा पहुंचा और वहां उस्मानी फौज के चंद बड़े बड़े अफसरों को इस शिकस्त का जिम्मेदार करार देकर, जो तमामतर उसकी नाअहलियत और हिरसो हवस का नतीजा थी, कत्ल करा दिया। उसके बाद वो मौसम सरमा गुजारने के लिए बलगराज चला गया। वहां सुल्तान के हुक्म से वो खुद कत्ल कर दिया गया और उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। वियना का यह दूसरा मुहासिरा जिसमें तुर्कों को ऐसी जबरदस्त शिकस्त हुई, पहले मुहासिरे से जो 1529 ईस्वी में सुलेमान आजम की सरकर्दगी में हुआ था, बहुत कुछ मुख्तलिफ था। सुलेमान सामान्य रसद और असलहों की अदम फराहमी की वजह से मुहासिरा उठा लेने पर मजबूर हो गया था। गनीम को मैदान जंग में उससे मुकाबला करने की जरूरत नहीं हुई और वो अपनी पूरी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया वापस आ गया था। बरखिलाफ उसके, कुरा मुस्तफ़ा ने एक ऐसी फौज से जो तुर्की लश्कर से तादाद में बहुत कम थी मैदान जंग में शिकस्त खाई और उसके हजारों सिपाही हिलाक हो गए। इस शिकस्त का असर दौलत उस्मानिया की अजमत पर बहुत बुरा पड़ा। दुनिया को मालूम हो गया कि उस्मानी फतूहात का दौर अब ख़त्म हो गया और वस्ते यूरोप की सल्तनतें, जो 200 बरस से मुस्तकिल तौर पर तुर्की हमलों से खाइफ चली आती थीं, अब हमेशा के लिए मुतमईन हो गईं। और यूरोप ने तुर्कों के खिलाफ एक मजहबी जंग का ऐलान किया और उसके लिए ईसाई हुकूमतों का एक मुकदस इत्तेहाद 1684 ईस्वी में कायम किया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वेनिस और माल्टा शरीक हुए और 1686 ईस्वी में रूस भी शामिल हो गया। इस इत्तेहाद की बिना पर सल्तनत उस्मानिया को मजीद शिकस्तें उठानी पड़ी थीं। इन पहम शिकस्तों की वजह से उस्मानी फौज में सख्त बरहमी फैली हुई थी। उसके अफसरों ने मुत्तफिका तौर पर सियाउश पाशा को اپنا سپہ سالار اعظم منتخب کیا اور صدر اعظم سلیمان پاشا کے قتل کا مطالبہ پیش کیا۔ سلطان نے فوج کی برہمی اور بغاوت کے آثار دیکھ کر یہ مطالبہ منظور کر لیا اور سلیمان پاشا کی جگہ سیاوش پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ سلیمان پاشا سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ امید تھی کہ اس مطالبے کے پورا ہونے کے بعد فوج مطمئن ہو جائے گی اور قسطنطنیہ کا رخ نہ کرے گی، لیکن ادرنا پہنچنے کے بعد وہ دارالسلطنت کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں آ کر خود سلطان کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگی۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں نے بھی جو قسطنطنیہ میں موجود تھے متفقہ طور پر اس مطالبے میں فوج کا ساتھ دیا۔ چنانچہ مصطفیٰ کوپریلی نے جو اس وقت قائم مقام صدر اعظم تھا علماء کی ایک مجلس منعقد کر کے سلطان کے ازل کی نسبت استعفیٰ دیا۔ تمام علماء نے بغیر کسی اختلاف کے معزولی کا فتویٰ دیا۔ ساتھ انہوں نے اس کے بھائی سلیمان کو اس کا جانشین منتخب کیا۔ چنانچہ 2 محرم 1099 ہجری بمطابق 8 نومبر 1677 عیسوی کو محمد چہرم تخت سے اتار کر محل کے اس حصے میں نظر بند کر دیا گیا جہاں اب تک اس نے سلیمان کو نظر بند رکھا تھا، اور سلیمان کو وہاں سے لا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ 5 سال بعد 8 ربیع الثانی 1104 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1692 عیسوی کو محمد چہرم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد رابع کو شکار سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اسی میں گزارتا تھا۔ اس نے سلطنت کا سارا انتظام صدر اعظم کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ سلطنت کی خوش قسمتی سے 1676 عیسوی تک انان حکومت ایسے وزیروں کے ہاتھ میں تھی جو سلطان کے تمام تر اعتماد کے مستحق تھے۔ محمد کوپریلی اور اس کے بعد احمد کوپریلی نے دولت عالیہ کی جو عظیم الشان خدمتیں انجام دیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں، لیکن احمد کوپریلی کی وفات پر قرآ مصطفیٰ کے تقرر نے وہ تمام خرابیاں اثر نو پیدا کر دیں جن کو دور کرنا ان کے ممتاز پیشروؤں کا خاص مقصد تھا۔ قرآ مصطفیٰ کی نااہلیت اور پھر اس کی غیر معمولی حرص و حوث مزید تباہیوں کا باعث ہوئی، جس کا پیش قیمہ ویانہ کی زبردست شکست تھی۔ اس شکست نے تقریباً تمام یوروپ کو بیک وقت سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ قرآ مصطفیٰ کے جانشین ابراہیم پاشا اور سلیمان پاشا نے مدافعت کی انتہا کوششیں کی، لیکن ویانا کی شکست نے سلطنت کی قوت کو توڑ دیا تھا اور تقریباً تمام مارکوں میں ترکوں کے قدم اکھڑتے ہی گئے۔ ان پی در پی ہزیمتوں سے فوج میں بغاوت کے جذبات پیدا ہوئے۔ پہلے تو اس نے صدر اعظم سلیمان پاشا ہی کو ذمہ دار قرار دے کر قتل کر دینا چاہا، لیکن اس کے قتل کے بعد بھی اس کا غصہ فرو نہ ہوا اور اس نے خود سلطان کی معزولی پر اصرار شروع کر دیا۔ گو محمد رابع براہ راست ان شکستوں کا ذمہ دار نہ تھا، لیکن قرآ مصطفیٰ جیسے نالائق وزیر کا تقرر صرف اسی کے انتخاب سے عمل میں آیا تھا، اور یہی تقرر سلطنت کی تمام خرابیوں اور تباہ کاریوں کا سبب ثابت ہوئی۔ 1663 عیسوی میں انگلستان، الجزائر اور دولت عالیہ کے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے انگلستان کو یہ حق دیا گیا کہ اگر الجزائر کی طرف سے معاہدہ شکنی ہوئی تو انگلستان اس سے انتقام لے سکتا ہے، مگر اس سے انگلستان اور دولت عالیہ کے تعلقات میں کوئی کشیدگی پیدا نہ ہوگی۔ چنانچہ اس عہد نامے کے مطابق انگلستان کو بارہا الجزائر پر حملہ کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ حملے بیشتر بے سود ثابت ہوئے۔ نظام ینیچری میں تبدیلی۔ سلطان محمد رابع کے عہد میں ینیچری کے نظام میں ایک اہم ترمیم کی تکمیل ہوئی۔ ابتدان یہ فوج تمام تر ان نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی جو ہر سال سلطنت کی عیسائی رعایا میں سے منتخب کیے جاتے تھے، لیکن سلطان محمد رابع کے وقت سے عیسائی لڑکوں کی قید اٹھا دی گئی۔ چونکہ یہ فوج تمام افواج عثمانی میں سب سے زیادہ معزز خیال کی جاتی تھی اور اس کے سپاہیوں کو بہت سے ملکی اور فوجی فوائد حاصل تھے، اس لیے ترکیوں نسل اور مسلمان امیدوار بھی نہایت شوق کے ساتھ اس میں داخل ہونے کے خواستگار ہوئے۔ چنانچہ قدیم دستور میں پہلے یہ ترمیم کی گئی کہ ینیچری سپاہیوں کے بچوں کو بھی ان میں داخلے کا حق دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد دوسرے مسلمان امیدوار بھی لیے جانے لگے، اور عیسائی رعایا سے ہر سال جو مطالبہ ہوا کرتا تھا اس میں بہت کچھ تخفیف ہو گئی۔ لیکن 1675 عیسوی سے جو صدر اعظم احمد کوپریلی کی وزارت کا آخری سال تھا، عیسائی لڑکوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا۔ اس ترمیم کے مکمل ہو جانے پر ینیچری کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ینیچری سپاہیوں کے بڑے بڑے دستے سلطنت کے خاص خاص شہروں میں متعین کر دیے گئے۔ جہاں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مختلف کاروبار میں مشغول ہو گئے اور صرف جنگ کے موقعوں پر سلطنت کی دوسری فوجوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ان کی خاص راہبانہ اور فوجی زندگی کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ شکار سے حد درجے شغف ہونے کے باوجود علوم و فنون کی سرپرستی میں سلطان محمد رابع اپنے پیشروؤں سے پیچھے نہ تھا۔ اسے علماء کی صحبت سے خاص دلچسپی تھی، مورخین کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کرتا تھا، وہ انہیں اپنے دربار میں مامور رکھتا اور ان کی کتابوں کی تصحیح خود اپنے قلم سے کرتا تھا۔